altın idi pul oldu. Türlü türlü bedenlere çul oldu. İmanın yolu keseden geçeli, kimi kula kimi pula kul oldu. Endamın güzel kesen doluysa, sensin herkeslerin beyi sultanı yarı.